الرحمن الرحيم وجعل المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم نبی علیہ السلام چې کله روان تبوک ته نو خلق راغی د کلو زمیدار بانډو والا او چې کوم مشران چودریان هغی ناستو هغی رانلو د نورو ته ویوی چې لاړ شي نبی علیہ السلام ته اول زمونږ سلام وکړي ابیا ته زمونږ غوزر پېښ کې چیرې مونږ ته ډېر لوی تکلیف فصلونه را رسیدلې مونږ دور نه سمېږو چې نه یې تکینو سر سنت کو زمونږ به تبوک ته ځو در تبوک د تلو وخت دی او ته وایې چې ډېر غوزر وته نو هغې رانلو امون تاوی چه زمون ده پارتی اجازت راواخ لے نداول اغا حال بیانی راغلو بانی ویونکی معذرین دروغ بانا عذر نی ده زانی عذر جوڑ کری راغلو اغا عذر ویونکی ده اعرابو ده باندونا زمیدار خلق صلی اللہ علیہ وسلم لیؤذن لهم چی دیت اجازت اکڑی شی دپاتی که دو دو تبوکنا وقاد اللذین کذب اللہ ورسولا او ناس پاتی شو او کسان چیغی دروغ کلی دا اللہ سرام دا اللہ دا پیغمبر سرام ایمان ندر اول ایسی سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زردا چو برسیا کسان تا چې کوبر کړې په دې کې عذاب دردناک اوس چې کوم پریشابان دي معذور دي او غي د جنگ د کولو د تبوک د تلو لایق ندي الله یې هم ته معلوم دي غي ته زما فی کوما لیسا علی الضعفائی نشتے پا کمزورو خلقو دیر بڑاگان ولا علی المرضو انفا بیمارو خلقو ولا علی اللذین لا یجدون ما ینفقون حرجن او نفا کسانو باندی چنمو می سمال اما چی خرچے کی اجزان دی غریبان دی او تبوک لار خودیر لوی دا یروګ زده خامخا خرچه غواړي حدیث را نشته چې خرچو کې په دې ټولو باندې سنشته حرجن سملامتیا چې پاتې شي نو پاتې دي شي هغه په دې شرط باندې اذا نصحوا لله ورسوله چې دې دلته کې په خپل کلو کورونو کې خدا اللہ و دا پیغمبر سرا بیر خیر خواهی ساتی که ندی تلی و خلق و تاویی چیر دیر خپایو پیغمبر نرست و پاتشو و تبوک نپاتشو او بیا دعاومو کی چلا دا پیغمبر لا ولا باور کی داد او که داسی چه اغی رستو بیا غیبتو نکی ابا دی ردی وی دی تا اللہ معافی نکی بیا خوا کل چه دی خیر خواهی ساتی دا اللہ سرا و دا اللہ پیغمبر سرا ما علی المحسنین من سبیل نشتے پداسی نیکان و خلق باندی سملامتیا اللہ غفور رحیم الله بخشش کو ان کے دے مہربان یو دی معذور دی اللہ دا غیوزر قبلی دویم قسم ولا علی الذین اذا ما اتوک او نه باغ کسانو باندې سملامتی اچته دي کلا چراغ لتا تا د یمن خلق ابو موسی شعری او داغه مرګری رضی الله عنه تا تراله او تا ته وی چې مونږ له تنظیم وکا دو خانو د سورله دو اصلي سامان مونږ زو تاسو را مونږ راغلی یو د دې لپاره لیکن سنو پتا وته وی چې هیڅ نشته ما سره هیڅ تنظیم نشته نه پاره کسانو چراله تا ته لتحملهم چتاغی لاسورلی وګورې تنظیم ولو کې قلتانو تاو تا پا جواب کیوی چی لا اجیدو نمو ممکا نفا ما سر سشتے ننو نمو ممزو ما احملکم علی چی تاسو لپاغی باندی دسور لے انتظامو کما اس نشتا کنا تا حال لن نو تولو اگی واپس لو وعیونم تفیض من الدمعی او سترگو داغی داری وحلی دوخ کنا حزنن دوجد غمنا اللہ جدو ما انفقون وی نمونتو اسو نمونتو چی خرجیه کی اسو سرنو او دا اللہ بندیانم دقو خوا دا اللہ پیغمبر صحابه کرام اگورا سشتینا چی لرشی تبوکتا دا صحابه و شان ده نو اناغا وقت که داسی پیرانو دا وست چکم دی چلی شیطانان ناستی اجی خلق و تصوی نوی آو بالکل کوتوی چه دعاو کا چه اللہ را لبچه را کی وی دا خوڑو سا خبرن دا دا خوارو سا کار نده اتر تو خیو کنو خبر دا حساب دخوا مارس باوشی وی کده مالواتا وی کده نورساواتا وی چه دما پزل باندی ورمان دی چخده داو کی آوی بلکل بے پی دا ظالمان خلق ویتا دا پیغمبر نلوی سلی چاگه دا سی جواب ورکی چاگه جواب دسا دنا چاره جواب چیس نشتا دینو نو کده اختیارات دا بغیر دا اللہ نبل چا سروی کنا او صحابه کرام چې دا دین لوی خلق په دنیا کې نشتا اصل اولیاء کرام دا دی او غی سر انتظام نشتا تبوک تلرس انو تا پیغمبر دا سوی لشی چرا شے زما پا دی خپو باندی خپی کی دیں اوستر کی پٹی کیں ازبا ذکر کوم نجستر کی اوغلیں نمونگ با تبوک کی ناسیو دا ٹگی ٹوری غیل نورت لخا دا او دی خلقو لورزی خلق دو کا کی او پیسی تی وی زبداس حکم زبداس حکم او صحابه کرام واپس دي او جاړي چې مونږ ولي پاتې شو چې نبی له سلام تبوک ته لاړو مونږه پاتې شو دا خو زمونږ د پاره ډیره غټه ملامت یا نبی ادي صحابه تبا دي نورو بکاین وی بکاین چاڑیری جلیلیو کنا ادا بکائین حضرات تی چه تبوک پوخ کی دیر دیر جلیلیو آئینام تفیضو من الدم ہے انما السبیلو بیشکم الامتیا اللہ طرفنا علی اللذین پاکسانو دا یستازنونکا چه غیر حضیر اوتا توی منگل اجازت راکا وهم اغنیا اخمال دار دی و خانم و سرشتا سنم و سرشتا معلوم و سرشتا او هغه وی چې مونږ نشوتلې مونږ ته ډېر تکلیف دي. رضو بین یکونو مع الخوالف فذي خوشال دي چې شي دي سردا غینا ستو زنانو نا پکورونو کې وتبع الله ولا قلوبهم الله مهر والے ذی پزړونو باندې فهم لا يعلمون ذی نپوی کی فعزت او فضیلت ذی نپوی کی ثواب او عذاب ذی نپوی ذی نپوی کی پدینو پبی دینه پستش پخپل آرام او راحت پدی پوی دا خواغا وقت چیتو او روانو نو ڈالی رالی او تیوی چیرا مونگا دیر تک نشد لی تبوکتا وز چکل نبی علیہ السلام راضی تبوک نوا پسو نو پلاری و تعالی وحی اکلا چی تراشی مدینی تنواق خلق ببیا راضی استا پا مخبل گی غیب تا تا عذر کئی چیر مونگا تا تا دیر ملامت ایو چی مونگا تبوک نپاتی شو ولیکن زمون دیر عذر دغا فصلونو دغا باغونو دکال خواریو ادا زمونگا رزق دی روزی دا نوچی دا زمونگا خراب شوی کنا دخدای پا ملک کی زمونگا بلا اثرانو بد دغی وجه نپاتی شوی تا تا دروخ سلو آئیو تا اللہ مخ کی پیغمبر خبر کو چی دی با رازی و عذر با پیش کی خطو تاو آیا چی مونگا اللہ خبر کریو بس دروخ موائی یعتذرون الیکم دا منافقان با عذر پیش کی تاسو تا اذا رجعتم الیم کلا چا تاسو واپس راشے مدینی تا نو مدینی تا برازے که الیہم دی تا برازے مدینی تا برازے خدیبا ہم پا مخلقی ظالمان دی بے استقبال لرا غلی کنا قل لا تعتذرو او آئیں و تاچ عذر ما پیش کوئیں بانی مغوا دروغ مو آئے تھا لن نؤمن لکم منچری یقنکو استاسو پا خبرو قد نبعن اللہ من اخبارکم یقیناً خبر کلیو اللہ استاسو دا حالاتونا اللہ مون طویلی ریخا چیس عذر ورطا نوکو بس تا بے لگیاو یو بل تبیوی چیرو را تبوک تا مون دا دے ترڑی پوری نشد لی پا تبوک کی زمون دا پلار سرخاخ دے ای دا منافقان تا یو بل تبی دادا وکو اللہ ما تارس معلوم دیخوا دا دی اگر ٹوکی مسخری ما تا معلومی دی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ او یقیناً سن دفارا تاکید دیخوا دا اینا چی وس نوینی او بیا باوینی یقیناً وینی اللہ اے منافقانو استاسو دا کارونا دا تاو چی سکوائے کنا دا اللہ وینی خوا ورسولو پیغمبری اموینی کارا شیدنو سما تردونا تاسو بیا واپس کلی شوی واپس بکلی شی دا غزات تا فیصلی دا غزات تا چی پوا دے پہر سو کپنا دی دا خلقونا چی غیب و طویل شی او کخکار دی طول باندے اللہ خبر دی چی تاسو مخامک سوائے بیا چی اپل شینو اگر خندنی کوئے نستاسو کار دی خبر با کی تاسو بما کنتم تعملون اگر کارون بانده چی تاسو سکلی دی او سکوئے نیوی وقت داوی دی برازی و تو وطوائی چی باس مونگ توائی ما مونگ اللہ خبر کلیو خوا او بل دا دینیم خبر کو سیحلفون باللہ لکم زردہ چی دی و قسمون کی پا اللہ بانده تاسو تا اذن قلبتم الیم کلج تاسوا بشرا شدیدا لتعرضوا عنهم تدید پارا چتاست نه مخواړوې جیسے نمو منان را تا غصہ شوی او بیا حضرت عمر سے خوبا کے دیر غصہ ناک دے او چی اغسر بس جنکو اللہوی دا دی دغا مطلب دے کنا چی مونگ تا سوائے ما امونگ تا غصی ما کوئے نفع آرزو آنهم مختوارا وئے غصی و تما کوئے ولی انہم رجسن دا پلیت خلق دے اللہ حلتا مشرکان تا نجسوی لو اخلا بیام دا دین خو ذکر نجس دیتوی چلکا بدن پلیت شی جامع پلیت شی دا بولو تتیو تاو شی ناغی تا نجسوی او رجس لابل شی دیخوا نو دیتا ہے رجسوی دا خو گن دے او زید دی جہنم دے جزام بی ما کانو یکسبون دا بدل دا او سزا دا داغی چی دیس عمل کرے دے یحلفون لکم سوگندون کی تاسو تا لتردو عنهم چی تاسو دین رضا شے دی بگور استاسو تندی تا گوری چی راش کستاو تندی رونی او کلاوی ندی و خوشحالی تا لتردو عنهم فا ان تردو عنهم کتاسو تین رضا شے نسو چلو شو اللہ خو نرضا کی فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بشك لا نرضى كي ذا قوم فاسقان ومنافقان الأعراب أشد كفرا ونفاقا ذا بندچيان خلق چي دي دي ډير سخت دي په کفر کې هم په منافقت کې هم دا ولی په کوبر کې سخت دی او منافقت کې سخت دی نو الله وی زکه چې د قران نړیری لري دي کنه دیو بندا ایمان او عمل خو ال صحیح کیږي چې قران سره نږدې کنه سواوري ادي خو په کلونو کې ناوري واجدرو او ډیر لا یقدیم الله یعلمو چې په انشي حدود مان زل الله پا احکامو داغی قرآن چا اللہ نازل کرده پا خپل پیغمبر بانده ندی داغی نا ندی خبر کنا واللہ علیم بالمتقین اللہ خپوئی گیا واللہ علیم حکیم اللہ خپوئی گی او حکمت والا دے پار سکی کد دی دا خبر دے واو رے دے علیم حکیم کنا او دومره نه دی خبر چرانشي او تپوس کوي چرو جراله او زخه نشم نیوي ماته بیماری دا ډیره سخت کنا او ستانه سپار ده نو چې تو ته وایي چې نشي نیوي نو قران ویلي قال الذين يطيقون فديه نو بیا فی دیوار کا دا ار روجی اتیا روپے دی مداور کا نو بجالی استرگو نبی اوخ کلالی چی ماہ سرا اتیا روپے کا پنوڑے پوری آریا سار لئیے ماہ حامل یا خدا پاک نو ایز خود نور سا نشم بیلی دا دین خدا دو خبری دی چی ابا روجانی سے ایک نشی نوی نو بیا با فی دیوار که دیو روجه نو دازو خبری دیم ما خوی چه تو پا کمالا سو گوری چیزا دی بوج نخلاس شما ویداز ما دین خو نی طلب که سو گورم ما خوی چه تو بی پا ما آسانا که یا خدا پا که کل با دا چلی دمرا دین ننی خبر کله وزن سره جینه راولی هغه د دولس کالو د هی بچی دی پروس کال نیمه نیولې وی نو چې څه کال وټولې نیسی کنه وینه هغه پروس کنه قبول شي وی نیمه پکې چاره اوستر روزي خو پوره یې نو دا نیمه په کوم کتاب کې راغلی وې اله باندې چې پوره د پیندل سکالو شي دا نه چاویل وی خلق وې چې په دې روزي اوړي او مونږه داسې تیخت لرا وستیو دا سوک دی یا خدای دا باندې چن الا عرب اشد کفر و نفاقا ومن الاعراب بعض الباندواله او نام يتخذو اغه سوق دي چې یقین ساتي ما ينفقو هغه مال باندې چې خرچ کړه الله په لار کې مغرمن چې ودا تاوان شو ورپدی باندې تاوان عقیده ساتي ویټی کله مال د سړی د لاس نه لول شي په پله ول سره شي لاس لګانا ادی کی اس لاس لرانل تاوان شو وې تربصو بكم الدوائر او د ډیر غصې او د ډیر تنګوالینه انتظار کی تاسو ته د مصیبتونو چیرې وې دینه وکړه اخلاصي وخا هر موقع کې انتظار کی چې نه راضی نه راضی خدا علیم دائرۃ الصو الله تخیری کی په دې باندې د خدای دا ناشنا مصیبتونه راولي دائرۃ الصو چې سم چا پیر شته نه والله سميع علیم الله او ریارس او یزید خبره او ریخا اپو دې په حال باندې باندو ول ټول خپشو چې په زمونږه هډه هغه تا رسوایو کړه او ډیر صح کافرانه راته وي نلوی نه خو خلق پکېومشتا وګوره ومن الاعراب بعض الباندواله او نام يؤمن بالله واليوم الاخر اوسوک دي چریر ایماندار خلق دي او پاغه خپل خواره کې او زاره کې او ناچاره کې خدا الله د دین خدمتو منځ او دسو زکات او خیرات چیمان وړي په الله پر د آخرت باندې ويتخذو ما ينفقو قربات عند الله او هغه مال چې خرج کړي د الله په نوم نه پاره یقین کوي يتخذو يعتقدو دا یقین پکې چې قربات عند الله مرتبه حاصل شي ډېر مرتبه حاصل شي وصلوات الرسول او د الله د پیغمبر دعاګان را تر ورسید باندواله دا څه خو سوچګيري پریخيو خبرې چې کوي خلقدادکاوي چې زمون باندې الله ډیر رحم وکه چې دا سم واحد عالم یې را لراکه همغه چې دینو په خامو سره وی کابل استاد خو هغه به دا مسئله نه کولی تا خو مونږه اوس پوښو درسنه اوبسوی نوس په بلچا پسې مونږ کو ته کوي دا نه په امان کوټ کې یو مولاو اچ هر څومره لاس کاله شل کاله مونږ نه کړی نو یې پاغ پسې دشمنان رالو نو سار مال بیا مون کو تنو نو مونږ ته پته ولګی دا چې دا زه غلط قتل کړو څوک قتل کړو نو دلته راغلی او نو ځان نه امام جوړ کړو نو زمونږ هغه منځونه په یبه ځان له ګوره دا ځین ښا دا څه خلق دی باندو والا ښا او خو خلق هم شته چې قربات نه اند الله ای زمون خو یې مرتبه ډیر شو الله سره او برکات او پیغمبر دعاګانې الا خبردار ان قربۃ اللهم در دې لپاره نزدېکت چې د الله سره دا معلومه ده سیدخلهم الله فی رحمته یقینا چې دی به الله داخل کی په خپل رحمت کې جنت ته بوزي ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان نا تردیده پوری سوا دریما ده منافقان و خباسات و خان سلورم ایسا ذکر کئی ده مومنان و حق خاص او داغی صفتونا او درجی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار او خاص کر اغا مومنان صحابه کرام چو دیر مخ کی دی را مخ کی شوی دی دا اللہ دین تاو دا پیغمبر مرگرتیا تا حجرتونو تاو جہادونو تا سابقین دی پارتی نو دی با اولی پا جنت پتلو کے جنت تا چی دنیا کی فستا بی قل خیرات شکا نا چی دین تا منڈک لدار چانا مخ کی نو اولین بی آخرت کے جنت لو کے دا سوک دی مہاجرین دی مکی والا چی حجرت کلے انصار دی مدینی والا چی اغیل ازیون ور کلی دی اغیل سر ارسنی مکلی دی او دیر امداد کلے ٹول صحاب اے کرامی عدی خان دا اس مفسرین دا اڑن تنگ دی نو وی چی دا خو خلفاء یادی سلور وی عشره مبشره یادی چې غلستنه چې پیغمبر ولې په دنیا کې زیر په جنت ورکړو یا بدریین یادی 313 کسان غو یو یا حدیبی ولې وادی سوال له سوا کسان وای ګور قران دا نوم نه دی اغسته او بس مهاجرین او انصار ویلی دي نو ټول یادی کنا دا خو صحابه کرام شو والذین اتبعوهم او هغه کسان مؤمنان چې د دې تابعداري کړې ده کار څومره رستو راغلي دي ښا او چې دې تابعداري کړې ده به احسان په اخلاص سره او دې سره په ځړې کې ډېر امینه او محبت ساتلې ده بنیتی نو پړکې د ټولو په حق کې دا الله دا حکم دی رضی الله عنهم الذين رضا شوی او رضوا عنه او دې دا الله نه رضا شوی دي دی خو دا الله نه رضا شوی دي ارسو کو په دغه ګرانه چې رضی الله عنهم دغه پته نه لګی چې الله ته رضا دی او کنه دی نو وی کنه ښکارا د دې نوچته مرتبه نشته ښا چه قرباتن قرباتن دا نزدی مرتبه دا چه اللہ رضاش نوار سو شکا نوزکا پا دی صحابا بانده ایس شک پاتی نشو چگنی رستو دی سکلی دی سو غلطه خطایت شوی ارسو جی شوی دی و دا رضی اللہ عنهم دا نبد دیگی چه دیر خلق نپویدنو چه صحابا پسی لگیاو چ ګوریوبل سره په کورسای جنگو نکړی دی او دای کړی دای کړی چې تا به وتوی چې الله خدایي صفاتونه کړی وی دای خو هغه وخت کې کړی دی کنه دا خرستو بیا غی دا کارونه وکړو قتلونه وکړو سی وکړو وای ها الله چې رضی الله عنهم وین پته وته نو کنه چې ګن دی ورستو خرابېږي عجیب خلق دی ښا دامن ته مسلمانانو الله تفتو دی به هر څه کوي قتلونه به هم کوي او جنگونه به هم کوي خپل مين کې هر څه به کوي والله ته هر څه سره ویلو چې رضی الله عنهم ورضوان دا یو آیت چې راوخلی صحابه په شان کې نو دې مخه تک هر چا سویلی نو هغه رد دي هغه نشکي تیار کړی د دې لپاره جنتنا تجری تحتها الانهار منی ادل ترانوڑو بولی دا خصوصی بشارت تے کنا منی ادل رکو چی اگا نیرونو اتا دیر نیز دی دی خوا چی بایی گی بلان دی دا دینا چی دیر نیز دی بایی کدا ونو لان دی کدا بانگلو لان دی کنا اگا نیرونا دا جنت آمیشا بایی پاگی که آمیشا او دا دے کامیابی لوئی نمانا کئی قرطبی چه ایت تبعونا فیه چه دا کم رست و خلق راغے نو دی تابداری کئی دا دی صحابا او پسکی تابداری کئی فی افعالهم و اقوالهم کاغی سا کارو نکڑی دی کاغی سا خبری کڑی دی دا دین پا حق کی خواه لا فی ما صدر عنهم هاں ٹک دا چی بازی کارو نا داغی نا غلطے شوی دی نپاغی که بیتابداری نکی من الحفوات والزلات اگا غلطے خطائی چی تنا شوی کنا لکه دا اسامان دا غلطی ہو شوا چی او کافر کلیمہ ہوئی او دا بیام قتل کو نمون خوب دا سی نکو چی تو از دا سی که او بیاوئی چی اسامان دا سی نو کلی وی گو را وی قرآن ویلی چی بی احسان دا غی تابیداری با که خو پی احسان که پی جائزو کارونو که پی غلطو کارونو که نا ولی خو سی پیغمبران نو کنا نغار سوات اللہ مکلی دی خو اغا کارونو که بی تابیداری نکو از لم یکونو معصومین یا خو سی معصوم خلق نو غلطه خو کی گی دار چانا یا دا حضرت حاتب ندا غلطیو شوا چې خطی ورکلیو زنان لا چې دا مکی تورا سوا او غی که دا پیغمبر راست کارکی دا چه غنن سبا حمله کی پا مکه بانده او خطو لیگنو آغیته نو خیره خون رسیده پلیار که تینو آغسته ولی دا کار خو غلطو کنه نمونگ بدا سه نکوی چه دشمن بخبرو چه ولی حاتب نو کلی دا سه نو پا زلاتو که باغی سر تابداری نکو خواه دا چې کله ذکر وکړو د صحابه شان نو مقابله کې بیا د منافقانو حال وممن حولکم من الاعراب منافقون بعض دا چې انا چې ستانو څنګه چاپیرا د مدینه نه آباد دي د اعراب باندې خلک منافقان دي ومن اهل المدینه او د دې مدینه والو نو مشتدي خاص کر دي مدینه کې مشتدي مردو على النفاق ومنافقت كدير صح لا تعلمهم اي پیغمبراتي نپیجن نحن نعلمهم منگے پیجنو گروت سنگے نپیجن اگر بہت سارا خبریوں کولی اگر لبا دروازی دو دریز اللہ مخلوم رات تپلار کو سکی کنا تغی مدینہ کے اسید کنا نمونه ولا ورتلو ارسی و تمعلومو کنا او بیام اللہوی تین نپیجن سمطلب پا منافقت نپیجن چی دا خفلانے دے خوب دی نپیجن چی دے منافق دے نا نا آخو دا دل خبری دن داغین اللہ خبر دے تا دا چا دا دلو نو پا حال نی خبر خوا ذکر قرطبی وی چې هاذا یمنعو دا آیات چې دی خلق منی کوي چې دغه خبرې ونه کوي وره سو ان يحكم على احد بجنته او نار چې د هيسي او تن په حق کې با دا فیصله څوک نه کوي وسو چې دا جنتی دی وګوره وته دا قبل جهنمی دی وګوره وته نه دا علم خلاته دی پیغمبر توی تن پیجننو اخو سر مخ لگئے خبری کئے پدی این پیجننی چی دا منافق دخوا پدی اللہ پیجننی داوی او دغا سی روح المانیم وی چو هازی الایات و نحوها دا آیات او دغا سی نور چی راغلی دی قرآن کے اقوى دلیل دیر قوی دلیل ندی پھر رد دی علا من یزعم الکشف والاطلاع رد کی پاغا پیرانو او شیطانانو باندی چیغی ہوئی چی مونگ تا کشف کی گی سنگا وی مونگ دا غیب و حالاتو نخبری گو کنا کشف راتا کی یا پا خوب کی یا پا وی خواب باندی چی دو ولی قبر سرکین و سادر پزان واچو امراقبشو نمونگا بیا آغا ولی سر خبری کو کشف وطا کی او اطلاعو تا کی لکا خبری گو چه دے سنگا دے سنگا نا دے کنا خواه پیغمبر تخو اللہ وی تنی خبر اتا تکشف کی گی علی الاطلاع علی المغیبات بمجرد صفائی القلب صرف دا دیو جن چوی زلمونگا زلون پاک دی و تجرد نفسی ازمون نفسونا پاک دی نو دا ټول دروغ وی دا خلق خواه ازان لے سلسلہ جوڑا کری دا چوی مراقبو کی نموڑی سرا با خبری کہ بیا کشفوشی کنا نو ادا کو پیغمبر تکی دو چی اگوی پا دی دو قبرنو عذاب دی ابی دعا اکلا اللہ کی دعا سرا عذاب تینا لری کن نو ارسلے پیغمبر دی سنعذبهم مرتین مون با عذاب ورکو دی منافقان لرا بیا بیا یا دنیا کی یا آخرت کی دوار بیا با واپس کلیش دی عذاب دا جہنم تا آدیر لوی عذاب دا جہنم تا دا شو پا دی مومنان و صحابه کرامو کی دل تدری قسم بیانی اول قسم اغا چې مجاہدین مهاجرین انصار دے ذکر کو دویم قسم اغاو چی د تبوک د جنگ نا پاتی شویو یو وطن ابو لبابا او دا اغا مرگری سنگ پاتی شویو پا ننسو باکی چی با زو اوزان لدا او خان او دا سورلی مرلی گورو نسو بازن رد بطیر شو با دی که ابتا تیر شو علان را بس پاتی شو نو چه نبی علیہ السلام واپس راتا دا تبوک نا ناغید جماعت پستنو پوری زانون تللیو چه باز مونگ ملامت ایو مونگ اللہ تا دا سی توبہ و باسو چه دا سی توبہ بچانی استلی زانون او تلل پستنو پوری اوی مونگ بزان پا خپل نپرانزو پیغمبر با مونگ پرانزی جنبی علیہ السلام راتا وی کات وی دا سوک دی وی دا ابو لبابا و دا غمر گری دی وی دا ولی وی دی تا تبوک نا پاتشوی دی نو زانن تللی پا ستنو پوری اوی چی مونگ با زانن پرانوزر پیغمبر با مونگ پرانوزر وی زماسا کار دی خدای خپا کلی دی نو زی سل پرانوزر نا غیدی را پا اخلاس توبه ویستا ملا یواب تپس داغی توبه قبول کړه اچي حکم راغی نو پیغمبر په خپل راغی چې ولې به نه پرانه دوه مرګري دي زه خو دې نه یریدم چې نه لاته نه خپه شوی چې هغه رضا شو نو بالکل زه یې پرانه زم زه سوکې ما نورالنو خواغیتا داغی توبه زر قبول شو ولې چې څومره دې په اخلاص توبه وېستا او جایز توبه دی وستنا جایز نه یو خو خلقی ای داسی توبه و باسی چی پا سلوری شی اخلی که واخو نیسی لیکن دا توبه دا نزان نده سخی کٹی جوڑ کو داسی توبه نیچان ده استیخوا و آخرو نعترفو بی زنوبیم دادی انور مومنان دی چې اقرار کړی دی په خپل ګناهونو خلتو عملا صالحا خو دوه قسم عمل کړی دی تور او سپین خوابت ګټ کړی دی عمل صالح چې هغه نور جهادونه او عملونه او هجرتونه دا ټول را نو هغه عمل صالح او اخر سیئه او بل عمل بد چې تبوک نه پاتې شو وګورو چا به وی چې اصل یې داده پکې نه شمار کنه الله یو لوی باندې شمار دوه قسم عمل کړي اصل الله ايتو بالیم زردا چې الله او مهرباني وکړي په دې باندې نو وکړه کنه ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی چې څنګه غیر پرانستې شو نو ده نو یادو چیر ډیر وخت شو ډوډۍ هم نه خوړلې زوچی دا خوراک مر نه کچراله نو خپل مالونه راويستو بار راوي ورزول پیغمبر ته وی چې دا واخل دا عزیز مونږه پاتې کړی یو د تبوک نه نو حکم راغی چې نه غلط کار و نه کوي چې دې کې دا الله کوم حق دی غوته واخلی کنه انور مال دې سره یې کنه کولی بیا جت ناراضي خذ من اموالهم صدقه واخل از دې مالونو نه صدقه زکات تو طاهرهم بها تو طاهرهم چې پاک کی دی لره مال به پاک شي زړونه به پاک شي او تو زکیهم بها او چې د دې صفایو کې په دې مال سره وصلی علیهم او دعا ولغواړه وصلی علیهم چې مال درکې نو دعا وتاو کا پیغمبر دعا وکړه چې اللهم صلی علیهم یا اللہ تو پی رحمو کی او تول دی بدلی ور کسو سو چند ناغی دیر خوشحال شن دغسی دعا بے کولا ابو اوفا او صحابیو نغت بحق کی امیر چا اللہ ما صلی علی آل ابی اوفا گورا دادا غو خصوصیت تے مونگ نشوی لد چا بحق کی چا اللہ ما صلی نا دا خو د پیغمبر په حق کې وایي چې اللهم صلیخه او دغه سي مؤمنانو نیکانو صحابه کرامو په حق کې وسوي د صحابه کرامو په حق کې رضی الله عنهم ورضوا عنه دا چې تیر شفه او د عام مؤمنانو په حق کې وسوي رحمت الله علیه رحمت الله علیه دا وایي دغه پیغمبر ویلي دا دغه خصوصیت ته ښا ار جا تعالی اللهم صل نشویل ار یو لخپل مناسب دعا دا هغه ویل شیغی ته او دعا غواړه دې لپاره ان صلاتک سکن اللهم بشک است دعا د دې د زړه آرام او سکون دې ډیر خوشاله شي ګور دې نه خلق دا دلیل راستر دې چوی وز زکات نشتا ولی دا خوی پیغمبر موجودو ناغت اللہ ویچ خوز من اموالیم واخل واخل او اغوز شتینا نبل چالا خمونگ زکات نشور کولی دا خو اللہ ویلو چی پیغمبر ویخلی وی دا خو دیر کارون آغا کلیو نوس بینکے دیواز زکات خونده او بل روس تو آیات راضی کنا چاگی که اللہوی چا زکاة زاخ لما نسو که غلب اولی دا غلط استنباط تیجا کڑی خوا دا وی قرطبیوی اما قولو من نهازا خطاب لن نبی نفیا فلا یلتحق بهی غیرهو بل وی دا سے نشکی دا پزے بانده چه مون باغل زکاة ورکو وی فهو جاهلون بالقرآن دار سوک چه دیخوا دو بی قرآن نپوئی او غافلون عن ما خذت تد دلیل دیر پا دلیل نو چه دلیل واسه نا پیش که متلاعبون بی الدین دین پورتوکی که ارسو چه دیخوا اللہ سمیعون علیم اللہ قبلون کے دعا گانو دے او پوئے دارچہ پا حال باندیم ولی ګور اول امام سوکو پیغمبر داغه نو سوک مخ کې شی مانځو ته نو ته وسوي چې زه نه کوم مونږ په دې کلکتی استاد پوس کلکتی استاد پوس نه کوم مونږ ولی دا خو پیغمبرو او دا حق ها دا جی خبره ده دا ټول چی دا پیغمبر نائبان دی خلیفگان دی او غوط اجازت کرده چه ولی امکم اکبرکم دینو ویلی علم یعلمو دی دمره نه پویږي ان الله هو يقبل التوبه عن عباده چې بشک الله قبلې توبه د خپل بندیانو کار څومره ګناګار ښه او توبه وباسن الله قبلې وياخذ الصدقات او الله اهلي د خلقنا زکاتونه نو ته څنګه وای چې خذ من امواله ته وو د دې آیاتونو مېن کې جوړ پیدا کړي کنه ښه ځکه چې هلته پیغمبر ته وای چې واخله واخله او دلته الله وی زبې اخلم یاخذ صدقات او بشک الله توبه قبلون کې مهربان دی ابیاوی مفسر چې هاذا نص صریح دا ښکار آیت ته فی ان الله تعالی هو الاخذ چې الله غستون کړي زموږ مالونو او المصیب علیها او الله پاغي ثواب نور کوي وان الحق له عز وجل دا خو دا الله حق دی دا خو مونږ الله له ورکو او النبی واسطه پیغمبر پکې واسطه او ذریعہ ده نو واسطه ارسوک کې دی شي مطلب دا دی چې مؤمنانو مال ډیر قیمتي او برکتی دی چې الله وی چې زازه په خپل لاس واخلم ها دا آسان کار دی دا خودی پوئیگی نکر نو زکاة نور کی وید خودی بندہ یقا مقلا اللہ اخلی پخپل اللہ سبان دی استعمال دمرا خوک دی اللہ تا نو دا دی ندخو خوا او حدیث کی مراقلی ادقا سی چه ان صدقتا تقعو فی کفر رحمانی دا صدقہ و زکاة اول لخدای پلاس کی واقع شیف نسم تقعو فی کف الفقیر بیا رستو دا فقیر لاستا دیخا اخو اول دا اللہ لاستا لرشی سمت لبو دا حدیث داو چی اللہ برکتی کی اللہ و مرتبی و ثوابون اجرن ور کی او خپل دسخط پیو کنو بیا فقیر لزیخا دا مطلبو چه دا اللہ دا خپل بنده مال سر سمر محبت ته حدی پی کلک شوی دی نور کو ما نو اللہ اخلی صدقات و اللہ دی توبہ قبل ان کے مہربان وقل اعملو دا رد شبیا پا منافقان بان او آئے و تا چن سبری گئے اتو بنو باسے نو کوئے بس کوئے منافقتون کوئے فسیر اللہ عملکم و رسولو والمومنون خام خاوینی اللہ استا صدا کارونا او پیغمبری اموینی مومنان اموینی ولی اگی چی سکول نو دا اغیلی دکنا تبوک نپاتشو حضرون پیشکول نو دا هر چانلی دو دا خو غیب ندی کارسی دو ندی او دردہ چی واپس بکلے شیغزات فیصلی تا چی پوئیگی بپٹاو پخکار باندی فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرُ بِكِتَابِهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هغه چې تاسو عمل کوم دریم قسم مؤمنان دریم قسم درې تنه د تبوک نه پاتې شویو فنن سبا کې بس په دورو چې پیغمبر واپس راغې ناغیر انلو چې دغه سي توبه ایستو او دغه سي ځانونه تړلې وې پښتنو پورې وکنه غیرانه لو د خپل یاره شرم د وژنه کعب ابن مالک او هلال ابن ربيعه هلال ابن اميه او مراره ابن ربيعه دا درې تنو نو بس پیغمبر حکم وکړو چې دې سره خبرې بند دې باندې سلام بند کديو کې سلام جواب بنور کوي صح حکم راغی او د دې زنانو ته وی چې زه پلار کړه ته دې خدمت بنو کوي خو یو پکې بیمار و ډیرو هلال ابن امیہ نو هغه ته پرې خو د جزا خیر دو بیمار تاسو هغه په کورونو کې پنزو سورت دغه سناستو دا پاری څنګه وخت تیر شو په پنزو ستمره باندې دغه توبه قبول شو نو واخرون او نور مؤمنان دي مرجعون چې رستو کلی شوی دي ل امر الله اذا الله فیصله تا چې سب کیږي نو دا دو خبری با کیگی نو اما یعذبهم یا خوب اللہ دیل سزاور کئی و اما یتوب علیم یا پی مہربانکی و رحم کئی واللہ علیم حکیم اللہ پار سپوئی گیا حکمت والا دی رست و راضی دی توبہ بیا قبول شوا او اللہ پی مہربانی و رحمو کنو خوا دور پسی بالقسم منافقان چی نبی علیہ السلام تبوک تروان دی نسخ خلق راغه د بنی عمر ابن عوف قبیله او غیوی نبی علیہ السلام ته چایي بکار شوګر مونږ جماعت جوړ کو همون تا پس رالو چې تراشی افتتاح پکيو کې تبک لومبی مون زکی نو کار بجاری شي کار بچالو شي کنه نو مونږ راغلیو هغه یز تبوک تروانه ما او ټیک ده چې زراشم نو زبا مخکی مدینه تنه دل تا برازن او تاسو لامنز کوم آغا تاسو پتا ہوئی چی دا جماعت تک بلدی او دا یو راہب سڑیو نجومی او ساحر جادوگر او نبی علیہ السلام سره خبر اکلے بیا یریدو ناغلال روم تا دا غزینه وې دي ته خطر لګی ته یو ځای جوړ کړي د جماعت نوم پکې دې زبا دې زینه وصله در کوم ازبا خلق در علما نو د نږدې زینه باندې سره جنگ کوم مزي یو جماعت جوړ کنو چې نبی علیہ السلام تبوک نه راتو الله وحی وکړه چې ته بزیغه افتتاح لا هغه جماعت نه دې مورچه ده بس نبی علیہ السلام درې تنه ځان نمخ کې ولېګل درې تنه چې زه درځم چې دا جماعت نه وي بس هغه هغه درې تنه رالو اذ کجورو دا لوی لوی وچه څنګه یو کته او بمبلو کې ولا ور بلکو پمنډا پمنډا او ما خام پکې خلق منځ کو نو بس هغه رااله په جماعت کې هغه ور او لمبی ختی ایو زیبل زی خلق تلک از مچو تختی دا او بس جماعت راپری ہو تو ختم شخوا نو آغا حال اللہ ذکر کی دلتا کی والذین اتخذو مسجدا ضرارا اغا کسان چی جوڑ کرے دے مسجد جماعت دا سو کارون دا پارا یو دی دا پارا چی ضرر ورکی مسلمانانو لن و کفرن او د کفر مضبوطواله کوي امداد کوي وتفریقا بین المؤمنین او جدائی راولی پمیند مؤمنانو کې سوک بدل تر راځي سوک بال تزیر نو جماعت کم شکه نه فاه وير سواد لمن حارب الله ورسوله من قبل امر چه جوړ کړه دا چې از پاره چېغو دشمنی کړی د الله سره پیغمبر د الله سره په خوانه دا په وینه دا کارو کنه فاه دا داغی سلور خبری ذکر کلی نوست چی یو صفت پا یو جماعت کے موجود شو داغا حکم با دا مسجد دراری چیا پا که مسلمانان تا ضرر ور کولی شی آو چی مسلمانان منزل رازی چی دا منزو کو آو ندیو تسوی وی میاش کی با سل روپی روڑی خوا دا دیما استاد زپارم دا مقرر کړی او د چمی پرود باندې و جوړه کې ارڅ چی خواچه وها او بل چکل جماعت کې سکار مار کیږي کنه ناوی کې ویمداد کې دا و او بل وی چې دلته کې منځو کې کنه نو تختی بنا چې مولوی سه به د جمع دواو کی نبی اوازه یا خدای ناغه صحیح سړی موحد سړی هغه وی چې زب وسل روپے سره ورکوما مون بازار باندې خرڅوما د مسجد ذرار ده ښا ولی ذرارن خلقو ته به ضرر ده ابو چې خدای ما خدای جمعات خوښ کړو او چې دی کې را باندې دا شرطونه کې خو دې شنو زه به اسکور مون کومنو نه به زم جمعات ته باندې زم بیانو چې دور شرطونه را باندې کې خو دو ایا پاره کې د کفر کارونه کیږي خالص د کفر کارونه ولې میاش کې پکې اوزل د غرازي پیر سے برازی اٹول خلق ناس تی او ذکر نکی او دی حلقی کئی کنا لگی آئی با پچھ غبان دی دا کم زی کیوں اب یاوی چی دا ثواب دی چی دی کسو نشری کی کنا اگر دی اسلام نخارج دی و تفریقم بین المومنین بل جی جماعت دی دی پار جوڑ شو چی دی مقامی جماعت تا بکم خلق رات لو منزلہ نو هغه بند کړه او صاحب لذي کنه نو د شپې ته ون 50 شو چې کوم جمعات کې دای نو مسجد زرار دی الی کولی دل تمن کېدو دی کې کومه غلطی ده او هي کنه ښا چې بدعت پکې کېدو کشر پکې کېدو کدا سنور د سنت خلاف پکې کېدو نو دا هوتا تفریقم بین المؤمنین کو دا یو صفت چې پکې او ارشاد لمن حارب الله ورسوله جماعت د دې لپاره جوړ کو چې دغه کې موږ خپل علم نشره واستي چې هغه پکې بیان وکي نو ځان له جماعت جوړ کو خپل مشران وراولو او دلته کې به بیان کړي اپ دې به میزایل ور خلاصي پرېږه ارشادن مورچې جوړ کړ کنه د مسجد زرار دی ها ولا يحلفن اوچ بیا ودی سوګندونه کوي چې ان ارادنا الا الحسنى زمون خدا مطلب نو زمون خو صحیح مطلب چې منځونه پکی کیږي او بډاګان نشیت له مسجد نبوي تا او قباته نو دې ته راځي اباد باران شي لری سوګ نشیت له دلته کې اومز کوي الا الحسنى دغه زمانه کې الا الحسنى والشتهخه والله يشهد انهم لكاذبون الله غواذ چې دي سخت دروغ جن دي لا تقم فيه ابدا مودري کا پدی کې پدی جمعات کې هميشه زکه نور جمعاتونه شته کنه لمسجد خامخه هغه جمعات اسس على التقوى چې داغي بنیاد یې خشوي دي په تقوا او په ایمان او په اخلاص او من اول يوم پاول غرض باندې چترالی مدینه تا هجرت دیو کوم اول یوم احق ان تقوم فیم اگر ډیر لایق دي چې تفاقی کې ودرېږي چې هغه مسجد قباء دی اول مسجد قباء جوړ شو چې نبی علیہ السلام پو حصورو پلوم بیرو هغه بغرزیدا له یو محله براله چې مونږ سره سردیر دی او ځوانانو مشتا او مالو مشتا سړي دي وصله مشتا نبي عليه السلام به وي چې دعها فإنها مامورة او خبرې ده دي ته د الله طرف نه حکم شوی دا چې کوم ځای کېنی ناقد نو چې نن مسجد قباء کوم ځای آباد دي هغه ځای کېناستا نبي پاسولا نو چې اولس قدمه لاړه نو بیا رستو کا تورال په هغه ځای کېناستا او غړانګې پکې خوده وی بس دا فرض جمعات جوړ شو دی بیا وی چیرې زمونږ مسلمانانو تاریخ لیکل غواړي نو چا وی چې د نبی اسلام د پیدایش ورځې نه به شروع کو چا وی چې نه د هجرت دروازې نه به شروع کو کنه چا وی چې نه د بدر دروازې نه به شروع کو حضرت عمر وی چې قران سویلې نه داغې نه به شروع اقران ویلی چې من اول یوم چې نبی علیہ السلام مدینه ترغه هجرت وکړو لومبه ورځ داغه نه تاریخ شروع شو چې وسه 1400 تر رسیدلې کنه من اول یوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا په دې جمعات کې داسې خلق دی چې محبت کوي چې ځان خپاک کی چې داسې نور خلق ځان نشي پاکول او لا محبت کی د ځان پاکون کو سره مسجد قباء والے نبی علیہ السلام لاړو او هغه ته وی چې دا تاسو څنګه ځان پاکوي الله ستاسو صفات کړي نه هغه وی چې نور خلق خو پکانو استنجا کوي په لوټو باندې کوي کنه بس او بچانه استعمالول دغه فرض استنجا امونګه بیا وبو استعمالو نبی علیہ السلام یې ښا دا ځکه الله ستاسو صفات وکړو نو ګوره فرض استنجا دغه ده پکانی په کاغذ او لوټه دا اصل استنجا ده که ترستو د اوبو استعمال نه کین نو اجت نشتا چاردامو کامون ذکیږي خو لیکن کم دی کې چې کانی نه ګټه نه لوټه نه کنه نه دی کې به خود په اوبو استعمالیږي او دا د ټولو نه بهتر ده ځکه چې د دې صفائی ډیره زیاته ده اغه څوک اساس بنیان او چې هغه د خپل بنیاد جوړ کړي د خپل جماعت علا تقوا من الله فدی یری چې د الله نه یری دو ورضوان او د الله پر رضا باندې هغه د خیر او هغه به تر شو کغه مسجد قباء د کوم مسجد نبوي ټول پکې راځي امن اساس بنیان او یاغه څوک چې جوړ کړي د خپل جماعت علا شفا جروفن پغاله د کمر د شګي شګي کمر دی جوړو او شفاوې کیناری ته وي خپل نه جوړونه جوړ د کمر له راوستو او داسې کمر دی هارن چې ورزيدون کې دي فنهار به نو دی او ورزيد پاره سرافینار جهنم پور د جهنم کې او الله چرې هدایت نکې داسې قوم ظالمانو ته لا یزالو بنیانهم الذی بنوا همیشه وی جماعت تدی هغه چې جوړ کړي او ریبتن فی قلوبهم شک په زړونو د دې کې ولې پته ولګی دا چې جماعت خنو مورچا وا نو ځا منافقان چې بیا کم ملامت او از تر مرګ پورې دا غی دا خبره نه یری دا چې جماعت او جماعت یاره إلا أن تقطع قلوبهم هم اگر کزلونه قطری قطری شي نو بیا وتیر شي نو معلومی دا چې کافر مری کنه نو زړی قطری شوی ګوردا همغن پوی وي والله علیم حکیم الله په یذن کې د پارس باندې او حکمت والا فاخر دعوانا